Aksar diyeyim şu an, hilal edeceğim şimdi mi? Hafız kıymetli. Aksar, hilal edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan sayıda ama gidiyor mu ne gidiyorsunuz? Bunlar bir gece yapsa kalktık patladık. Seneye beraber gel. Yani hafız kıymetli var. 49 hafız yetişiyor. Yeah. صدق